المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسود وادا برنامج كدير رد جمعها أو تضبط كيف مانتا أو كلايات كلا سعوتان ورباهنت إسلامي أه الفرقان todobaadkan waxaanu barnaamijka ku falanqeyn doonaa weerarkii ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ka geysatay madaxtooyada Muqdisho bartamihii todobaadkan. Waxaa naga qayb galaya oo aan waliba qaybihiisa hore ee ku wareysan doonaa mas'uul ka tirsan xarakada mujaahidiinta ash-shabaab si aan wax badan uga ogaano weerarkaas iyo waxa uu xambaarsanaa, iyada oo wareysigaasi kadibna ay mawduuca nala la faguri doonaan Sheekh Faarax Cali iyo falanqeeya Cabdullaahi Axmed Cabdulle. Sidoo kale dad kala duwan ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay mawduuca. Waa mar kale iyo diiradda jimcaha. Hagaag mar kale dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo sida hordhaca aad ku maqasheen aan maanta ku eegayno weerarkii madaxtooyada iyo dhismihii Villa Rose. Ugu horreyn waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa warbixin aanu ku eegayno weerarkaasi dhacdo ahaan, waxaana soo jeedinaya Maxamed Amin. Habeenkii Isniinta ahayd ee la soo dhaafay abaara saacadu markay ahayd 8:00 PM, ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xarunta madaxtooyada ee Muqdisho, iyagoo beegsaday dhismayaal kala duwan oo ay ugu weyn tahay daarta loo yaqaan Villa Rose. Weerarka ayaa qaatay muddo 15 saacadood ku dhow, iyadoo muddadii intaasi la'eg ay ciidamadaasi howlgal ka wadeen goobihii ay ku sugnaayeen, sidoo kalena la dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka oo muddo ka badan 10 goor weerar ku soo qaaday. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ayaa ka hadlay khasaaraha weerarka. Afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raaga Sheekh Cali Dheere ayaa waxa uu sheegay in weerarka ay ku dileen 52 kuna dhaawaceen 39 kale. Dadka khasaaraha kala duwan uu gaarayna ay isugu jiraan wasiiro, wasiiro ku-xigeenno, wasiiro dowlayaal, agaasimayaal, la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah, halka afhayeen u hadlay booliska dowladda federaalkana uu sheegay in 15 laga dilay. Waxaa weerarka ku dhaawacmay dad ay ugu caansan yihiin wasiirka amniga oo la sheegay in uu gidaarka ka booday. Waxaa ku jira agaasimihii hore ee maaliyadda madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga iyo kuwo kale. Dowladda federaalka ayaa la sheegayaa in ay qarisay magacyada dad dhowr jeer ka soo muuqday shirarka iyo doorashooyinka, kuwaasi oo lagu dilay weerarkii madaxtooyada. Dadka aan magacyadooda helnay ee ku dhintay waxaa ka mid ah Maxamed Aadan Cusmaan, dhowr bilood ka horna ahaa musharax xildhibaan, wuxuu haystay dhalashada dalka Ingiriiska, wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa siyaasiyiinta la sheegay in ay ku xiran yihiin madaxtooyada Muqdisho oo dhanka dacaayadda ka soo taageerayay dowladda federaalka, soona saarayay war saxaafadeedu ay ku weerarayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Ma sheeganayo inaan wax walba qaban karo, laakiin waxaan isleeyahay mar haddaana wax walba aanan qaban karin oo awooddoonu ay maxduud tahay, dhinacyo fara badan ka tahay, laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ku guulaysano waddadii iyo jihadii ay lahayd inaan ku cabbaarno. Sidoo kale waxaa dadka ku dhintay weerarkii madaxtooyada ka mid ahaa Cabdullaahi Garweyne oo ka yimid dalka Ingiriiska, ahaana martigeliyaha kulanka laga abaabulayay madaxtooyada oo lagu weerarayay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana dhaawacyo ay soo gaareen qaar ka mid ah saaxiibadiisii la socday. Faman ictadaa calaykum fa'tadu bimithl ma ictadaa fa'tadu calayhi bimithl ma ictadaa calaykum. Xil dhibaano dhowr ah oo ka tirsan baarlamaanka ayaa su'aalo ka keenay sababta ay ku dhacday in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gudaha u gasho madaxtooyada, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo arrintaasi ay ka bixiyeen laamaha ammaanka, gaar ahaan kuwa qaabilsan madaxtooyada. Afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo kordhisay in dalka ay keento xeerarka qoomuluudka, halka gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka oo la soo kulmay hay-adaha qaabilsan qoomuluudka uu beeniyey eed ah in dowladda ay karkarinayso xeerarkaas. Si kastaba ha ahaatee, weerarkii Isniintii iyo Talaadadii lagu qaaday madaxtooyada ayaa ah kii saddexaad ee dhaca xilliyo uu Xasan Sheekh madaxweyne yahay. 4 sano ee hore ee uu joogay Villa Soomaaliya waxaa ka dhacay madaxtooyada 2 weerar oo isaga lagu qaarijin lahaa, sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, halka kan saddexaadna uu yahay weerarkii bartamihii toddobaadkan. waxay ahayd warbixintii maxamed amiin inta aanan soo dhaweyn falanqeeyayaasha barnaamijka waxaan wareysanaynaa sheekh xasan yaquub cali oo kamid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta ashabaab si aanu u helno macluumaad dheeri ah sheekh xasan ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo barnaamijka diiradda jimcaha su-aasha ugu horeysa waxay tahay inkastoo aad horay uga hadasheen wararkii madaxtooyada waxaan rabnay inaad balnooga warbixiso waxa uu idinkugu qiimeysan yahay marka hore weerarkaas bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah ilaahi baa mahad leh subxaanahu watacaalaa marka hore rabbi baan u mahad celinayaa allahaas oo nagu manaystay nimcooyin fara badan oo islaamku kow ka yahay nicmada jihaadka iyo difaaca diinta iyo dalka iyo dadka oo la difaaca ay laba ka tahay runtii waa nimco ilaahay subxaanahu watacaalaa si gooni ugu galladaystay mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan khaasatan geyaga ayn maanta ku noolnahay idinka ka idaacad ahaan alfurqaanna waad mahadsan tihiin waan idin mahadcelinayaa fursadda qaaliga ah oo aad isiiseen jazaakum allahu khayran su-aasha haddaan horay u abbaaro weerarkan wuxuu noogu qiimaysan yahay ka mujaahidiin ahaan burbur iyo halaag iyo jab ku dhacay cadowga allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu qiimaysan yahay fashil amnikii ugu xumaa oo cadowga soo gaaro xilliyadan dambe wuxuu noogu qiimaysan yahay runtii qabkii islaweynidii cadowga inay maanta burburtay oo ay jabtay noogu qiimaysan yahay wuxuu noogu qiimaysan yahay xaqiiqo wax badan cadowgu isku dayay inuu qariyo oo bannaanka soo baxday cadowgu wuxuu isku muujinayay inuu awood leeyahay inuu dowlad yahay waddanka inuu asaga maamulo waxaa soo baxday xaqiiqo ah in ay yihiin kuwa liita ducafa ah oo aan xitaa gurigii u ku hooyanay ama u degana ama seexanay madaxweynahooda amnigiisa ay sugi kari waayeen weerarku wuxuu ka dhacay meeshii ay lahaayeen waxay ugu nabadsan tahay magaalada muqdisho wuxuuna dhacay xilli dhammaan madaxda ugu sarraysa riddaduna ay meesha joogaan weerarkaas oo maanta laga joogo lix maalmood wax jawaab ah oo ay ka hayaan lama arko wiilal yaryaroo muslimiina oo mujaahidiina oo dhiiran jazaahum allahu khayran ayaa meesha gale oo weeraray maanta wax jawaabah kama hayaan weerarka meeshii laga soo qaaday ma oga goorta la soo qaaday ma garanayaan meesha hadda ay wax ku dambeeyeenna ma hayaan see idinkugu suuragashay inaad tagtaan madaxtooyada oo aad ka dagaalantaan muddo 24 saac ku dhow waxaa noo suurageliyey meesha inaan galno si nabad ahnaan ku tagno allaah subxaanahu watacaalaa ayaa noo suurageliyey wax awooddeenna ah iyo kartideenna ah oo qadiyadaanu ay ku timid ma jirto rabbi baa sahallay subxaanahu watacaalaa asagaa fududeeyey mahaddeeda oo dhanna allah subxaanahu watacaalaa ayaa iska leh xarunta aan weerarnay waxay ahayd meesha ka soo faafta shirkiga riddada gaalnimada fisqiga iyo qurunka oo dhan meesha ka soo faaftay ahayd meesha aan weerarnay waxay ahayd meel lagu maleego sharqoollada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah meel noocaas ah oo allah lagula dirirayo marnaba heli mayso lagamana yaabo inay hesho amni iyo nabadgelyo allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi bacd acuudu billaahi min ashaytaan arajiim mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi awliyaa'a ka mathali alcankabuuti ittakhadat bayta wa inna awhana albuyuuti la baytu alcankabuut si kastoo ay dhagaxyo isugu wareejiyaan si kastoo oo ciidamo ay isku maaragtay isku xiraaseeyaan waxaan leenahay waxaad dugsanaysaan waa xuub caaro waa waxaas liita wey mujaahidiintu waxay ka gudbeen dhammaan isbaarooyinkii riddada u taallay ee isku ilaalinayeen waxayna si nabad ah oo badqaba ay ku gaareen halkii qorshuhu ahaa raggaasu inay galaan sidaad la socotaan waxaa qabsoomi waayey shirkii golaha dawaaqiidda ee baarlaman isku sheegyadii aa qabsoomi waayey waxaa intaa dheeraa xasan gurguurte ayaa halkii uu seexanayey lagala cararay markii in khamaasiyiintu ay garneelo ku garaaceen meeshii u jiifanay. Khulaasada waxa weeye, Allah ayaa noo suurageliyay amaliyadaas, keligiisa ayaana ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala. Watahay sida ka muuqatay warbixinta aan barnaamijka ku bilownay, dad ku jiray kuwa ku dhintay weerarka waxa ka mid ah wadaado dalalka reer galbeedka degan oo taageero u ah dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye, idinkana idin dhaleeceynayay sida dhowr mar shaashadaha laga arkay. Horey ma uga warhayseen nimankaas maxay si xilligan u yimaadeen madaxtooyada ogaalkiin? Dadka goobaha aan weerarnay ku sugnaa noocyo badan ayay ka koobnaayeen, wasiiro ilaa waardiyaal ay u dhexeeyeen. Nimanka aad sheegayso waa naqaanaa, waana ka warqabnay muddo aad u dheer. Waxay ahaayeen rag shaarar badan xidha oo cadowga in muddo ah la shaqaynayay. Qaarkood ay jawaasiis u ahaayeen sirdoonnada reer galbeedka. Murtadiintu markay ku soo hareen 4 walaad oo gubatay oo tacbaana, kuwaas oo mujtamaca muslimka ah Soomaaliyeednu ay ka aamin baxeen, isla markaana waayeen hal sheekh oo muctabara oo gaalnimadooda u xalaalaysa, waxay isku dayeen in kuwa garxeeriyaala oo qur'aankaba aan sixi aqoonin oo qurbaha jooga ay shaar culimnimo u gelshaan. Nimankaas iyaga ah qayb ahaan kuwa aan sida dhow ula soconnay ayaa waxay u yimaadeen in xilal la siiyo ama dhaqaale ay helaan. Alle ayaa ku mahadsan, qayb weyn oo kuwa ka mid ah way galbadeen oo ghaswaday ku dhinteen, qaybna way ku dhaawacmeen weerarka. Kuwa kalena iyaga iyo murtadiinta ay waxay ka duuleen si naf la'aarinimo derbiyaday ka hoobteen. Waxaan ka warhaynaa masaajidada ku yaalla reer galbeedka wadamadooda in lagu abaabulayo shirqoollo ka dhanah jihaadka, kuwaas oo runtii ay u soo dhiibeen ama ay abaabuleen hay-adaha sirdoonka wadamada gaalada ee ay nimankan ku nool yihiin. Qaarkood waxay si cad ah mujaahidiintu ayaga aflagaadeeyaan telefishinada, qaarkoodna si hoose ay mujaahidiintu u xantaan. Aad iyo aad bayna mujaahidiintu ula socdaan. Ilaahay idinkii mid walbo ayaga ka mid ah maalintooda ayaa lala xisaabtami doonaa, xisaabtoodana way imaan doontaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Sheekh Xasan, ma waxaad diidaysaan in la idin dhaliilo oo qaladaadkiina la sheego? Waa mahadsan tahay. Maya, annaga ina la dhaliilo ama qaladkeena la sheego ma diidayno. Waad ogtahay walaal, mujaahidiinta hoggaankoodii in ay horey u shaaciyeen wadaad walba oo dhaliil noo haya ama nagu khilaafsan jihaadka aan ku jirno maanta inaan niqaash diyaaran olannahay. Waxaan soo saarnay silsilad la yidhaahdo Saa'a Maa Yaxkumuun oo aan ku caddaynay riddada iyo dastuurkan gaalnimadiis aan ku caddaynay, oo kadibna aanu nidhi wadaadkii difaaci kara ha ka hadlo riddadan iyo dastuurkan gaalnimada ka buuxda. Sanad iyo bar ayaa ka soo wareegatay, ilal aana hal qof oo difaaca ama yimaado oo nagala niqaasha camalka jihaadiga aan ku jirno ma jiro. Waa la waayey. Annaga in nala niqaasho diyaaraan u nahay, in nala toosiyo oo naloona steexayo diyaaraan u nahay, in cadowga Ilaahay dalka haysta nagala kiciyo oo nagala xoreeyo diyaaraan u nahay. Laakiin annaga waxaan diidaynaa walaadku inuu la saf noqdo gaalada oo xagga dagaalka ka soo galo, afkaarta gaaladana uu faafiyo qorshayaasha ay dejiso mu'asasada Randa ee sirdoonka Yahuudda iyo Maraykankuna ay qarash ku bixiyaan. Ayaan diidannahay in qamiisyo iyo cimaamado iyo koofiyado loo soo xiro, kadibna ummadda muslimiinta ahi diin looga dhigo qorshahaas mu'asasada ay soo dejisay. Taasaan diidannahay annaga. Kadibna la yiraahdo qorshahaasaa la difaacahaya. Taa annaga marka ma ogolin. Waa diidnay nimanka ayaga ah ee ka shaqeeya sirdoonnada gaalada la shaqeeya ee mu'asasaadka gaalada istaraatiijiyadoodii qorshooyinkoodii fuliya cid kaleba u gabadeen, annaga noo gaban maayaan, noo gaban maayaan. Mujaahidiintu il dheer ayay ku eegayaan nimankaas, aad bayna si qoto dheer ay ula socdaan. Waana yaqaanaan qorshooyinkoodii, waxay yaqaanaan mujaahidiintu nimankaas siday u shaqeeyaan, dhagartooday yaqaanaan, waxay og yihiin waxay ka shaqeeyaan ayay mujaahidiintu og yihiin. Ummadda muslimka oga digaynaa soomaalidana maqlaysaa dal iyo dud meel kastoo ay joogaan waa oga digaynaa. Ninkii soomaalida wuxuu yidhi waa la kala miirmeeye mawlow mililka i raacin. Maanta xaq iyo baatilku wuu kala caddaaday. Maanta muslimka iyo gaalku waa kala caddaadeen. Siraaca Soomaaliya ka jira ama hardanka bariga Afrika ka jirana waadix buu noqday. Dad badan hadduu mugdi kaga jiray maanta way u caddaatay in reer galbeed la socota magacii dooni ha yeesheen, midabka rabaanna ha lahaadeen, waxay rabaan ha sheegteen. Safna gaaladaas iyo inta la cawaanta ah ayaa ka soo dagaalamaysa oo ku jirta. Safna dadka muslimiinta ah ayaa ka jihaatamaya diinka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku difaacay. Ugu dambeyntii, safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho waxay cambaaraysay weerarkii madaxtooyada ee qoraal ay soo dhigtay bartiida Twitterka, waxayna idinku tilmaantay inaad tihiin khawaarij si la mid ah sida dowladda federaalku ay sheegaysay. Seed u aragtaan in Mareykanka uu khawaarij idinku asteeyo? Saman waxaan maraynaa cajiib ah oo aad u yaabaan. Saman uu gaalkii fadwoonayo, gaalkii kuwii u guurguurtay ayaa maanta isgeeyey halkii uu Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu u joogay. Ciddii gaalada iska dhicisa ee la dagaalanta ee diinteeda qabsata, gaalku wuxuu ku xukumayaa inuu yahay ruuxaas khawaarij. Waxaas waxaa u meeriyey culimmada la yiraahdo culimmaa usuuga oo asaga gunnada siiyo oo biilka iyo maaragtay gacanku haynta badan ku leh. Kuwaasaa u fadwooday gaalada dhaqanka noocaasa weligood way lahaayeen. Ambiyada ay ku tilmaamayeen waxyaaba intaa ka xun oo ka daran. Waxay dhihi jireen waa sufaho, waa waalin yihiin iyo waxa la mid ah ayaana ambiyadu ku dhihi jireen. Marka aynu Soomaaliya nimaano, weliba taariikhdii dhoweyd sidaas oo kale ayay gaaladu sameeyeen. Waa kuwii Sayid Maxamed Cabdalla Xasan ku tilmaamay inuu yahay wadaad waalan, sheekh waalan wey dhahaan, kan waa waalan. Soomaalidana way taqaanay Sayid Maxamed inuu ahaa nin halgamaa dalkan iyo dadkan iyo diintan, naf iyo maal iyo cilmi wuxuu lahaa inuu u huray. Waa kuwa ay u sameeyeen culimmaa usuu kuwan oo kale ah bay Sayid Maxamed waqtigiisii ay samaysteen. Annaga waxaan rabnaa inaan dadka muslimiintan u sheegno ahdaafta ay u kala dagaalamayaan muslimiinta iyo gaalada. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah walladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aلطaaguut faqaatiluu awliyaa الshayطaan ina kayda الshayطaani kaana daciifa. Alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah inay ku dagaalamaan waddadiisa, kelimada laa ilaaha ila allahu inay kor noqoto, shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala in adduunka lagu maamulo, maxaasiinta islaamka iyo axkaamta islaamka caadilada ah in la faafiyo. Mu'miniintu waddadaas ayay ku jihaatamaan oo ku dagaalamaan, gaaladuna waxay ku dagaalamaan waddada kufriga iyo gaalnimada ayay ku dagaalamaan. Maanta waxaa noo muuqata gaaladii iyo murtadiintii inay leeyihiin jidka allaan ku dagaalamayna, annagaba jidka alla ku taagan Ameerikaankii iyo murtadiintii iyo wixii daba dhilifku ahaa iyo culimmaa usuugii wax alla wixii dimuqraadiyad iyo gaalnimo iyo kufri u sacyeyna waxay leeyihiin waddada alle annaga ku dagaalamayno, iyadoo alle qur-aankiisa ku leeyahay waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aلطaaguut, ilaahay warkiisa runa oo alle wuxuu leeyahay kuwa gaaloobay waxay ku dagaalamaan waddada kufriga iyo gaalnimada. Muslimiintu ha ogaadeen dhagarta gaalada, ha ogaadeen muslimiintu waxa ay maleegayaan colka hororka ah ee yahuud iyo nasaari iyo wixii la mid ah murtadiina. Nimankaa waxaan ula dagaalamaynaa oo aan u dilaynaa inay ku dhaceen murtadiintan naaqid ama nawaaqid badan oo shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay uga baxeen. Waxaa ka mid ah gaaladu inay weli siiyeen, waxaa ka mid ah gaaladu inay naf iyo maal la garab istaageen, waxaa ka mid ah shareecada Ilaahay inay ku jeesjeeseen, waxaa ka mid ah inay xalaashadeen qof kasta oo muslim oo ka dhiidhiya gumaysiga iyo qorshaha gurcan ee reer galbeedku ay ka leeyihiin dalkan. Qof kastoo muslima ka dhiidhiya ayay dhiiggiisu xalaashadeen. Waxaan leenahay marka Allah subxaanahu wa tacaala tiisa ayaa waddankanu ay u hari doonaa, shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tatbiiqin doonaa. sida aad shalay u jabteen ayaad maantana u jabteen xamladii Ameerikaanku u soo agaasimay, soo aruurshay إلهي باكم هاسا سبحانه وتعالى حملت كستو آت سوق آدان ربي باجبين أي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد كاسين وحوها شيخ حسن يعقوب علي وكمد أهم مسؤولين تا حركة مجاهدين تا الشباب مركنا إن أنسي أن بقادنا برنامج كو حنسود وين يا عبد الله محمد عبد الله إيو شيخ فارح علي حسين عبد الله حقق هدان كهر يو ومحي سامينت ويالان كرا يو ويراركن كدعي برتمه تضبات كان مدحتو يدا مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك الله فيك وجزاك الله خير حقيقة وحال دي كرا يعني سومالنا وحكومة ماذا صدر مقدس سؤال كدر أيضون أغين ونلس عذي يعني إعلان كي وحيابه لبونبوني حالات كي وحيابه ما ركتي إيو غير كاسي سامينت أو سامينت كرا كدر عيما يحتو يدي يا محايا سامينت سامينت سوحان دي كرنا وسامين وين بقول كيف بقول لعلينا موقع هذه وحين الدرسي يعركت أطاعي ذلك كو كالسون أما كو هدن أما كو دقن وحي شيغي يعني من كاماركتي دولد اسكو شيغي إيو ماركتي يعني وحاوي وحاي ليهين إيو وحاي هاد كو هاليان إيو كو هالاقيان معهم وحا عبران أما هالبيغن أما ميزامن من أحتو يدي أفر يلا باتن ساع dagaal marka lagu qaado walaayad iyo gobol la fog iyo waa saameyn runtii dhabarka ka jibisay way waa saameyn iska cad waa sadar muuqda su'aal ka dhan waa loo jeedaa waxa ay ku reebtay waa ilaahay baan ku maasan subhana wa taala wa taiwan ku soo labanaya sheekh farax ali waxaad ka mid tahay culimada weerarka waxa uu ka dhacay meeshii dawladda federaalka looga talinayay aad bay dawladdu uga cabatay marka la eego ee khasaarihiisa iyo burburka dhaqaale ee meesha ka dhashay aragti culimo markaad ku eegto beegsiga goobtaas maxaad ka oranaysaa jazakallah khair bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd ilahi ma ma subhanahu wa ta'ala salaam ku guuleeyay izeeyay kufriga ahlkiisana dulleeyay alhamdulillah su'aasha hadii aan jawaabteeda markaas aan wax ka tilmaamo marka la dhisay dawladda ama imaamka la nasbinayo ila على مساريه وحلوه دورتا خريفها أما إمامك أما مدحوينها الدولة دا مهجامينية لإقامة الدين دين تأينو توسيه أو دفاعه إيا إنو كم مامله مسلمين ومد إنو كم مامله دين تاس إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين وحل إلى ذاكره وإن سيدة دا مدحوينها وحلوه سمينية الدولة دا دنبالو لسايا إن الدين تا ay difaacdo oo diinta umada ku hoggaamiso inta hadii lagu waayo waxay gabtay shaqadii loo idmaday marka in la weeraro iyo in la khalciyo in la dagaalamo ayaa waajib noqonaysa marka aad masuul weyna ilaahay baana oo mahad celinayna guulaha ay gaareen mujaahidiintu waxaan leenahay ilaahay ka aqbalo shahaadadooda wixii ku shahiiday wixii ka badmaadayna ilaahay ajirkooda allah weyneeyo allahna xifdiyan leenahay ayagana ilaahay ku asiibo wixii hadda dhintayna allah cadaab ka geeyo wixii dhaawacmayna ilaahay hamba biiyo oo ilaahay ma bogsiyo leenahay waa tahay intaanan siin qaar ka mid ah dhigistayaasha iyo aaradooda abdullahi dagaal baa socday ee dawladda federaalka iyo shisheeyaha oo wada socda iyo xarakada mujaahidiinta shabaab ah bal waxaad isbarbardhig ku sameysaa xaaliyan labada dhinac iyo faltankooda ee dagaalka runtii markii la isbarbardhigo maxaan dhigi karnaa dee waa wax lagu cabbiro ma leh xasan markaanu miisaal ahaan soo qaadno ama tusaale ahaan dagaalada ka socday shabeelada dhexe iyo hiiraan yacni aslan maxay tahay waxa weeyaan markii istaraatiiji ciidan iyo militari iyo dagaal iyo laga hadlo sideeda moogtahay waxa weeye talyaaniga wuxuu yidhaahay ilbarbogaanta emesa kuweer propaganda waxba ma tarto hadalna waxba ma taro hadal jee ma galo xaqiiqatan yaa lacag ma noqonayo moogta waxaana ma gelayo aslan waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan dadkii soomaaliyeed ee nabadgelyada iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo hoosgalka shariicada ilaahay ku noolaa ayuu xasan dib iskugu diray oo kala dilay oo wixii ka dhacay fii shabeella maaragtay shabeellada dhexe taasaa daliil u ah soo wad dagaal baa lagu jiraa dagaal baa lagu jiraa xasan dagaal buu iclaamiyey dagaal buu ku dhawaaqay raganimo macawisley buu yani buunbuuniyey yaa xabada macawisley weelsta macawisley aakh aqliga xataa ma keeni karay istaraatiijiyada militariga iyo ciidanka iyo caqliga ha loo celiyo dadkan wax garta macawisley aawe ciidan yani dagaal buu iclaamiyey dagaalku wuxuu ka dhacay fii cuqri daarihim marka muxuu ku waayey isaga ha la weydiiyo dad maaragtay magacyo wata dad cusub oo xataa maaragtay la sheegayo xijagadoon oo xilaldoon oo dibadaha ka yimid oo dakaatiir isku sheegayay kulli hada mashow marka muxuu ku waayey muxuuse ka helay waa waxaa jira halays la yiraaho maa khafi acdam wax dhiman baa ka daran waxa dhiman siduu yiri maaragtay abayeenka xarakada shabaal mujaahidiin aliyow hadalkuna waa kaad adigu noo tiri xasanow hadalku waa kaad adigu noo tiri dagaalkuna waa minin iyo meeshiisii xeeladiis wakaa wuxuu ku waayena ha la weydiiyo mayd yahay idaacadda iyo xasan iyo raggiisii haddii la isqariyo oo wixii laiskaga aamusana kolley nin walba waxaa la yidhi waxaa tabi sariirtiisaa tabi meesha lagu tegayana oo wax lagu socdana mallaahu bihi caliim weeye waa un gaalnimo iyo kufri aladiina xaluu qowmahum daar albawaar jahanama yaslawna fabisa alqaraar saas weeye marka waxaan ku cabirno ma garan karno waa dagaalkuna waka waa dagaal baaraka allahu fiikum jazaaka allahu khayr waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno weerarkii madaxtooyada muqdisho ka dhacay bartamihii toddobaadkan markana waa qaar ka mid a dhegaystayaal badan oo aaraadooda ka soo dhiibtay iyo sida ay u arkaan weerarka ee gaar ahaan waxaan soo qabanayaa ee waxgaradka bismi illah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam magacaygu waa suldaan maxamed maxamuud maxamed oo ku magac dheer maxamed deekh waxaan joogaa degmada jamaamo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaan meeshaan ugu hambalyaynaynaa raggii ilaahay subxaana qaadirka ahaa muxuu ahayta ka qayb qaatay villa rosa madaxtooyada muqdisho caasimada soomaaliya dadkaasaan u hambalyaynaynaa raggii shahiideyna shahaadadooda allaha ka aqbalo kuwii sami iyo nabad ku noqdana meeshoodii ilaahay subxaana qaadirka allah u barakeeyo waan soo dhaweynayaa waa bogaadinayaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah mujaahidiintaasna waxaan leenahay miciinaan nahay kitaabka ilaahay nusradiisaan nahay dad kitaabka ilaahay inay u gargaaraan iyo dadka kitaabka ilaahay u gargaaraya dad hillo u ahanahay haddaan nahay odayaasha degmada jamaama ummad waxaa nahay zamanuljihaad ilaahay uu nooleeyey ummad ilaahay casiisay istiqraarkii iyo amnigii iyo aan haysana aan ku noolanayno insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaha rag baa ka xun gaalo xaqiiqatan waxay ka xuntahay waxa waaye islaam midoobay ama kitaab ilaahay oo laysku xukumaayo bismillah anigoo saalax cabdishuuriye waxaan ku faraxsanay dhacdada ka dhacday madaxtooyo alxamdulilah ilaahay baan kaga xamdinay walaalaha ka qayb qaatay meesha aad ayaan ugu farxnay wayna farxgeliyeen ilaahay ayagana fi dunyaa wal aakhira kuwa adduunyada joogan ilaha farxgeliyo kuwa aakhiraan ilaahay jannadooda jannadiisa la siiyo jazaakum allahu khayr waxaan beri ka nahay gaalo iyo gaal raac macawisley lasoo abaabulay way jabeen wax walbaa lasoo diyaariyay way jabeen bal iskaba daaye ayagoo hadda banaanka ka dagaalamaya magaalada muqdisho dhexdeeda waxaa ku haysta waa ujeediin madaxtooyo khaasatan villa rosa waxay ka dhacay waa maqlaysee ragga mujaahidiinta ah 24 in ka badanay gacanta ku hayeen wax weerar walbaa la galay weerar walbaa la galay dagaal walba wax walbaa lasoo abaabulay tabar waa loo waayay ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ciddii ka hor amaatay waxaa waay waa daatrac wa insha allah sideeda banaan soomaali waxay tirahda dabeel hadday soo kacdo lagama hor amaado sababto qashinka soo buwa kugu filan ishina iskaa galo dabeel ilahay maa laga hor amaan karaa ciidamadan waa jundiilah jundiilah ciddii ka hor amaatan iidaa baabi-eso xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa ay ugu horeeyaan nimanka maraykanka ah oo dulanka soomaaliya ku wada oo alxamdulilah rabbi caalamiin dhibaatada iyo probleemka ku wada iyo cidday gadaal ka soo riixayaan iyo kuwa murtidiinta oo kayaalo u noqday hor taagan insha allahu tacaala beriyaan ka nahay ayaga iyo waxay wadaan beriyaan ka nahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa nagula ballamay inaan beri ka qaadano bismillah alxamdulilah anoo magacay ku bilaabo ismaaciil maxamed axmed waxaan meeshan ka cadeynayaa aad baan u faraxsannahay wixii madaxtooyada ka dhacayna aad baan u faraxsanahay wiilasha meeshaa galane ilaahay shahaadaha ka aqbalo ilaahay shahaadaha ka aqbalo kuwii soo badbaadan ilaahay ilaahay iyagana kuwii meeshaa imeel ka sareegtaga allaha ka dhigo magacayga aniga oo ku bilaabayo nabadoon liibaan cali marka hore waxaan leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wax alla wixii gaalo ay soo maleegti ay soo waxyeeleen maanta xaqiiqdii ay taagan yihiin oo maanta waxay taagan tahay xasan sheekh hooygiisii in wiilal barakaysan oo naftooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka iibsaday in ay gurigiisi ay galaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ani Cali Maxamed Abikar al-Yiraha waxaan leeyahay dagaalka wiilasha mujaahidiinta ay ku qaadeen madaxtooda hotelkii ahay aad baa u faraxsanahay. Wiilashaasna wiilashaani waa had iyo hoow garab taagnahay, waana ku faraxsanahay. Wiilashaas waxa wiilashii Soomaalida islaaxiyeen way. Waxa uu sheegaa dadka dowladda ridida nin kulu jooga ma la dagaalami karo. Markasta nin dagaal ku qaadanna kana yeelayna markii leeyahay nin kulu jooga ma dagaal u qaasa, nin kulu jooga ma la dagaalamo. Taas waxa uu digaa dadka ajnabiya isku marhabaa waay dadkaas la dagaalima saan yeelo. Wax waay carab waxay tirahaa gacantiid gooyi karo waa sunta, gacantiid gooyi karo sid u badbaado waa sunta. Gacantaas ma gooyi kartay islaam gacantiisa, gacantaas waxaa leeyahay hal sunto si loo badbaado. gacantaasa gooha abakiraho dhib kala nisi gaaray unukun maadama odayaasha dhaqanka anaho waxa hiili hoo kartaanay wiilashaas mujaahidiinta oo Soomaalinimada ku socelyeen oo lu neefsaday Soomaali wixii marta waa ogyahay, burburkii marta waa ogtahay, si u dhamaato waa ogyahay, dagaal sokay wixii marta waa ogyahay. maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa lu nastay wiilashii lu nastay had i hoo garab taagna unukun alxamdulillaah rabbil caalamiin. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. anigoo magaciiga ku bilaabayo Cali Xuseen Xasan ala kullu shay ku qus qaata tii ka dhacday Afghanistan 20 sano ayaa la dul deganay inta soo 100 kun ciidana tagtay hal sac mareekanka ayaa wuxuu dhayn nimayo heshiis meel aan mar la isiya maxay yahay Xasan guur guurta iyo qandaraaska uu soo qaatay oo macawisley iyo bilaay uu leeyahay uu dhaarinay afayanka Allah xifdiye oo xarakada shaal mujaahideen Sheikh Cali Maxamuud raag dhaartaadaano dhaare insha Allah ta'ala magac muslimiinta magaca islaamka magaca soomaaliyeed magaca mujaahidiinta gaar ahaan bariga afrika ayuu ku hadlay kaas ayan ayitsan hadaanay muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan anagoo ku hadlayno noqobada bulshada qaybiis kala duwan cid ka maqan aydo sanjirin islaanta saadiye darad madaxtooyey maxay ku qabtay illa waxay leedahay kula hal asxiinin in nin isaroosay naag inag waa yuweer muzaveen wuxuu iska diidwa ilaan ku dhar yuweer muzaveen oo gaal oo baadari ah wuxuu iska diidana lagu qasbaya waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha waxa jira dhageystayaal kale oo aragtidooda soo dhiibtay oo aan goor dhow siin doono hase ahaatee Sheikh Farax Cali laba arimood oo la xiriira dagaalada dawladda federaalka ayaa aad loo hadalhayay toddobaadyadii u dambeeyay oo kala ah xeerka jinsiga iyo qabaail dagaalamaya tan jinsiga aad baa looga hadlay laakiin qabaailku maxay tahay sababta keenaysa tuulooyin yaryar oo ay tagtay dawladda federaalka in ay dadkii isku laayaan gaar ahaan shabeelaha dhexe oo aad xuquuqal u tahay dadku markii hore shariicada islaamka ayaa lagu maamulayay kala dambeyn ayaa jirtay oo waxay ogaayeen qofkii wax geysta in lagu xukumayo shariicada islaamka duu qofku qof nilo in hadda qisaas ay ka waajibaysay ogaayeen oo xadgudub dadku isku ma sameyn karin markii nidaamkii shariicada islaamku meesha uu ka baxay hadda nidaam ridda ama waxaan dhahay nidaam ba ahayn ay meesha yimaadeen waxa hadda dhacday in ummadii intaasoo muddo ah iyo intaasoo sano iyagu isla deganaa oo isnabad gelinayay inay hal mar isku kacaan sababta keenaysana waxa waaye hadda shaydaan ba meesha yimiday gaala meesha soo gashay shariicada ba meesha ka baxday ummadii marka wax kale celiya oo shariicada islaamka meesha ma jiraan nidaam kale oo hadda ayagu u dhisan oo ummada ku maamulaan nin kuma haystaan waa Mauritan iska socota oo ayagu dadka bedelayaba oo ayagu dadka dhacaya oo gabdhihi ku fsanaya idi marka ayu tagaan ayaga lama noqonaysa laana waxa ay ahayd dadka in loo xifdiyo diintooda asalka saas ay ahayd kadib ayaa naftoodi badbaadaysa kadib ayaa maalkoodi badbaadaya oo cirdigoodi iyo sharafkoodi iyo nasabkoodi badbaadaya hadii marka daruuriyadkii diintu ay difaaci jirtay haday meeshii ka baxday islaamku wuxuu difaaci jiray diinta iyo nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo nasabka wixii oo dhan haday meeshii ka baxay dadku inay islaayaan oo isdhaacaan oo iskufsadaan waxa waaye waa shay wax la filay weeye nimanka meeshii tagayna waa nimankii ayagu umada leenayay in dadka u difaacaan diin iska daay ama nafta u difaacaane ayaga dilaya oo qoryaha u wato waa anaga maqlayna maalin walba in dad la iska leenayo oo ninka askariga hor ridadaahu oo qofka uu dilayo 1000 shilin ama 2000 shilin oo shilin Soomaaliya ama nus dollar ama hal dollar uu dilayo marka diintooduba waa noocaas ba marka dadku hadii ayagu ay ka tageen shariicadoodii oo ay soo dhaweesteen gaalo waxa waa inay islaaynayaan horaa lagu sheegay wilaayadkana way ka hadlaan mar walba u sheegan oo hadda wax ay u hada seeganayaan ma aha wixii la filayo umbaar nacay meel alla meeshii nimankaas maalin tagaan yawm waahid bal ka dhigay waxa kharimaya nidaamki meesha ka jiray oo markaa waxaan u baaqaynaa umadu oo dhan inay nimanka ay ka fogaadaan meelaha ay joogan oo umadaha ka fogaada markay meelaha ay ayagu joogan yimaadaan way badbaadaan naf diintooda iyo naftooda iyo maalkooda u badbaado hadii diin meesha laga waayo aqligina waa meesha waa raacaya wax garadnimada meesha way raacaysaa qaraabnimadii baa la isku laynayaa oo hadda waxa sidilaya dad qaraabo ah oo wilada suxiga islaynayo marka mar haddii aan diinta meesha aan lagu xukumaynin ma dhici karto qoyska isla dhashay baa islaynaya marka ummad waxaan ugu baaqinaa inay marka ay diintooda ay difaacdaan oo ay diintooda ku faraadaygaan oo wax walbo dhibaato ugu dulqaataan. Waa tahay dhegeystayaal, gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay. Markana ee qaar ka mid a dadka aragtida ka dhiibtay mowduucan weerarka ka dhacay madaxtooyada waxaa u horeeya injineer maxamuud xaaji. bismillaahi alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi. xasan, dagaalkaas waxaanu leenahay waxba kama faa'iideen, waa ku khasaaray. shabaab almujaahidiin baa ka faa'iiday dhinacyo badan, hadday tahay xagga dagaalka, hadday tahay xagga sumcada, hadday tahay dadweynihii ummaddii soomaaliyeed ee la gumaysanayay oo ay ummaddii aragtay gumaysiga cidda ka qaadi kardha raxmaanka inay tahay uma shabaab almujaahidiin inay tahay. taas waxay ku muujiyeen ma ahan oo keliya dagaal, waxay ku muujiyeen hadal, waxay ku muujiyeen kalsooni, ay u muujiyeen ummaddoodii inay badiil u noqon karaan oo dowladda tan isticmaarka hadday tahay midda madow iyo hadday tahay midda cadba waxaa ka qaadi karaa inay tahay xarakatul shabaab almujaahidiin. dagaalkii dhoweyto oo lagu qaaday taliskii ugu weynaa ee gaalada madaxtooyada, marka in maanta inta talisyadii kaloo dhan la dhaafay madaxtooyadii ugu sarreysay inay weerareen, taa waxay muujinaysaa daciifnimo. ninkii ku dhawaaqay waxaan la dagaalamayaa shabaab almujaahidiin. middeeda kale, waxyaalaha caalamka isweydiiya waxaa ka mid a meeyay difaacii gaaladu hadday madowdahay iyo hadday caddahayba ay dhiseen difaacii ay dhiseene madaxtooyadu xaggee aaday, xaggee ku burburay, sideeba u soo galay? Waa question laysuursanayo, su-aalo laysuursanayo caalamiya weyn. taa waxay muuqataa in arrintaas ay ka gudbeen xarakatu shabaab almujaahidiin, taasna ilaahayga khaaliqa u fududeeyey. si kaloo ay ku geli kareen ma jiro. taas waxaanu leenahay waa nasr ilaahay. ilaahay caza wajalla xaqa iyo baadilka wuxuu la jiraa xaqa, waxaana muuqatay xaqii inuu dhinaca kan islaamka noqday. taas waxay u muuqatay caalamkii oo dhan, taas waxay u muuqatay shacabkii, taasaa muuqatay markii dagaalkii baadilka ahaa iyo xaqa, dagaalkii baadilka ahaa ee xasan ku dhawaaqay iyo dagaalkii xaqa ahaa oo yidhi annaguna waan ogolaanay dagaalka aad guddoomisay, fayeenka uu yidhi waan ogolaanay dagaalkii. waxa weeye madaxtooyadu maskaxdii murtadiinta ahayd, hadday tahay gaalada iyo hadday tahay gaala raacyadaba yay ahayd, maskaxdii baa la weeraray. taa macnaheedu waxa weeye jirka inta kale oo ka dhimanna si sahla in loo weerari karo. ummadda ahlulimaanka ah meelkooy joogaan waan salaamayaa. salaan kadib waxaa loo yaaban yahay dadkii oo maanta soo weerar tegey oo dhahay annaga iyo shabaab waa kala baxaynaa gaalo, marka waxa waaye waa gaadaseedoo waana isqabta ay dhaheen herdhowbey, ninkii usoo weerarto raayda tawxiid usoo weerar tagow waanadiis waa qabaa. waxaa kalan ku daraa wuxuu yidhi laashinkii anoo kitaabkii kor u haysto kufaar maxaa keena kismaayo, anoo kitaabkii kor u haysto kismaayo maxaa keena kufaar. ilaahan uu mahad subxaana watacala na sugo. mujaahidiinta meel walbay joogaan ilaahuw ramigooda toosi, ilaahuw toogtooda toosi, xabadday ridaan ilaahu fool kufaar, fool murtidiin, laab murtidiin meel kale ma ku dhacdo insha allahu tacaala. wuxuu leeyahay laashinka annoo gacanteeda gowracoota haqaano gaal aan gudneyn maa ii goonti karaa, annoo gacanteeda gowracoota haqaano xasan garguurti maa ii goonti karaa. bismillaah alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah. ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan. waxaan maanta meeshaan rabaa inaan ka sheego oon maaragtay aada u farxadayda aan soo gudbiyo xasan gurguurta dhibka ilaahay subxaana watacaala uu ku asiibay. maanta ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray in maaragta korkiisa ay xabaduhu ay ka shanqaraan, madaaficdu ka shanqarto madaxtooyada meesha lagu sheegay. waxaanse la yaabanahay niman waaweyna naag ee inta hor fariisata ee u qodbaynaysa miiska u garaacay, waxay leedahay war haddaadnan gaaloobin oodna maaragta isheeg ad wiilashiina la aroosinayso iyagu is aroosinin, waxaan inka kansalaa baasaboorada. war dib isku qabta ilaahay u toobad keena. allaah subxaana watacaalan sugeynaa. wiilasha maanta dhiigooda waxaa gantaalkooda ah, naftooda baabuur u ah, waxaa shidaal u ah dhiigiisa, waxaa madaafiic u ah lafihiisa, oo maaragta isheeg saas inkugu cadaabay. ilaahay subxaana watacaala wiilashaas ha noo badiyo, ayagoo kale cimrigoodana kuwa hara ilaahay ha noo dheereeyo, dembigoodana allaha dhaafo. alxamdulilaah, alxamdulilaah, ilaahay baa ku mahadsan. kaalada marka waxaan leenahay anagu waan helnay wuxuu rabbi dhoon ballan qaaday, adinkuna ma hesheen wuxuu alla idin ballan qaaday oo dulli iyo jab aha. anaguna waxa alla noo ballan qaado nasri iyo gargaar ahay waan helnay, alxamdulilah, allahan uga mahad celinayn. dadka muslimiinta dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay ilaahay ka baqo baraaruga, oo caqli yeesha, oo indhihiina fura, oo warka la idiin sheegayo bal wixii la idiin sheegayo in boota wax noqonaysa, in kale arka hadal layska hadlayo oon run ahayn, oo maalin kasta la yeelay hadda maalin kasta la idiin sheegayo bal baraarugu indhaha fura wax arka ayaa leena dadka soomaaliyeedna iyagana. awalan allaahu akbar, allaahu akbar, waxaa weeye iclaan xaqiiqo sheegahayo, diin ilaahay oo lagu dhaqmahayo, diin ilaahay oo maaragtaa haysato ciidankeedii, cududeedii, culimadeedii iyo iclaankeediba haysato, aan ku naaloona habeen walbaba. horta awalan ilaahay baan ku mahadinaynaa midda ayaada. midda labaad, dadka muslimiinta ee meel kasta joogo ee jismigooda bas uu naga maqan yahay, ee quluubtooda iyo maxay ahayday wadnahooda iyo beerkooda iyo indhahoodaba ay nala shaqaynahayaan, ee baryadanala ilaahay baryahayo, ee maxayd wixii dhacdoo la sheego ku faraxsan, ee xaqii xaqiiqada raadinahayaan, waxaan leenahay idinkana afshiraysta oo bishaaraysta, inta qiimaha ilaahay uu ka qaaday nimankii waxbaba sheegsheegi jireen oo waxay lahaayeen waxaan haysanaa dowlad baan dhisaynaa, dimuqraadiya la yiraahdo, oo qof walba wuxuu sameeyo uu iska samaysan karo bay awal soo taagneyd. hadda waxaaba yimidba habrihii xitaa in laydiin soo diro la yiraahdo, qomuluud baa la faafinahaya, naag yaa waxaa laydinkaga keenay yurub iyo amerika yaa laydiin soo waarido la yiri, ka dhexdhe wax qiimo ay leeyihiin male, wax damiiro ay leeyihiin male, waxay maxay ahayd ka danqanayaan male, u sheeg oo dheh waa meesha ugu dambeysa. waxaan weydiinaa hal su-aalah, ninka la yiraa gurguurta gurigaa habbe ee dabaabaadkii iyo diyaaradihii maraykanka ood ku faanaysay xaggee aadan marka madaxtooyada aad cadaanta ka cararayso silga lagugu qaaday? waxaad kale og tihiin male xagga diinta waa ka dhimateen, xaqliga aqliga waa ka dhimateen, xaq xisaabeed waa ka dhimateen, xaqa ilaahay waa duudsateen. war intaad go-oyin xisaabtantaan rag waaweyn oo ilaahay casaawajala nafgeliyaatiin oo ilaahay abuurtee dib isugu noqda oo maxaa la jirtiin subaxan saake haddaa idu weydiino bal waxaad la jirtiin sheega mid midbaad ku sheega ma qabtiin? kiina dhaawacahay aaway, kiinii baqtiyay aaway, maxaa haysaanoo sheegaysiin? gaalada intaad ka hartaan ood kaniisadaha xun oo dabadooda taagantiin ka hartaan war isdaba qabta, waad ba'deenad hoogteen, waxa la fadhidiinna wax lala fadhin kara maaha. annaga insha allah biidnillaahi kariim wiilashaas yaryarka ah oo guntaday oo garabkooda kitaabka jaamcaha uu ku jiro dhaartu waa noo intaas, intay qabtaan aanoo qabsan, annaguna ayagaan garab u nahay, ayagaan garab taagannahay, ayagaan daba taagannahay, insha allah allah qaaliqaana waa sugaynaa. waxay ahaayeen dhegeystayaal aragtidooda kasoo dhiibtay weerarkii madaxtooyada. gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay. cabdullaahi axmed cabdulle, xaggaaga ugu dambayntii markaad oo darastid ee dagaalka ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta ashabaab, maxaa ku muuqanaya oo uu ku dambayn karayaa ififaala ahaan? alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, alxamdulilah, alxamdulilah. ifafaalaha socda, ifafaalaha siraaca socdaa isweydiin male insha allahu tacaala. ifafaaluhu waa xaq iyo baadil, xaq iyo baadilna meel kuma wada lisaan. ilaahina subxaanahu watacaala koonka isagaa abuuray, isagaana maamulayo, la yirina waxba ma gasho ha lagu noqdo kitaabka iyo sunnada. hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab, dadku caqligooda u noqdo. yani xaqiiqatan wax la sheegi karo ama la cabiri karo ma ahan, wax laga hadli karana ma ahan, yani wax maaragtay yani maxay ahayd barbardhigii. siraacu waa xaq iyo baadil, xaq iyo baadilna ma sinaan. waxaa la yidhaahaa laba layn oo maaragtay barbaraca oo isgarab socdo, carabi waxaa lagu yidhahaa mutawaasiyaan, waa laba layn ama laba khad ama laba dariiq, mutawaasiyaan la yidhahaa, waa barbaro af soomaaliga, ingiriiskana baralel waa lagu yidhahaa, ma isma imaan karaan absolutely. xariiqa dirintaa ku yaallo ama darbigaas rinjiga la mariyay, yani haduu mid walba sidiisii u socdo oo dariiqiisii ku socdaa abadan kee soo haraya marka taariikhdu tacuudu nafsaha taariikhdan u noqono xaq iyo baadil hadday isqabtaan waxaa soo haraya xaqa waa macruuf waay ilaahay baa wato la jiro oo raalli ka ah baadilna waxba ma tarayo meelna ma gaarayo marka siraacu wuxuu ku dambayn doonaa insha allahu tacaala nasriga ilaahay subxaanahu watacaala wama nasru ilaa min cindi illahi alcasiiz alxakiim. Waa tahay sheekh faarax cali xuseen, ugu dambayntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa, ma jiraan wax fariimo ah oo aad u direyso ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta ashabaab? Waxaan u jeedin lahaa horta waa sunna kawniya inay isdagaalaan dadka ilaahay kasoo horjeeda iyo dadka ilaahay diintiisa qaatayu way isdagaalayaan, aslan inay heshiiyaan sunnada ilaahay maaha. Gaaladu sidooda waxay ku socdaan inay dadka diinta ka celiyaan, muslimiintuna waxay ku socdaan inay dadka diinta ay kusoo dabaalaan. الله وحوليه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قال انكو انكذ واسداس إذن كما جوجين ايان دقالك مرنك زولي ما ايان إذن لدقال ما ايان إلهي دينكين إذن كعليان هذي أبوذي كرانوي هذي أبوذي كرانيان مركا إلهي نأسور تقلي ما ايوه إن يهد أبوذان لكن ويسودي ايان مسلمين الله وحوليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله la dagaalama dagaalama oo gaalo laaya oo la dirira ilaa la waayo fitna gaal hubaysan oo dad fitnaynaya oo mabda gaaleed iyo dimuqraadiyad iyo qurun wada ilaa la weynayo oo diinka oo dhanna alla u sugnaanayo gobol ka mid a maaha qayb ka mid a maaha ilaa laga waayo wax fasaada imaa waa in gaalnimo la dirirayo wa imaa waa in la dagaalamayo munkar iyo fasaad marka diin sideedaba dagaalku waa soconaya ilaa gaalo meesha laga saaro oo gaalo ay isdhiibto oo waxa kale muslimiinna ay fasaadka iyo munkaraadka iyo xumaanta iyo qurunka ay joojiyaan dagaalku waa soconaya. Marka labadaas mabda ee iska soo horjeeda waa laba wado wey oo ilaahay ba uu tilmaamay alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aaquuti faqaatiluu awliyaa ashayaan. Marka amar ilaahay wey waxay ku dagaalamayaan mujaahidiintu waa amar ilaahay waa diin, nimankaasna daaquud baa soo kacsanaya ayagana waxay ku dagaalamayaan waa amar daaquud. Marka dagaalku waa laazim waana wax lagu qasban yahay ayagiina markaasay xoolahoodii bay ku weynayaan kuwaan xunlo najaastuna waxay ku weynayaan naftoodii way ku le'anayaan. Marka siraacaas waa siraac ka dhexeeya bayn alxaqi waalbaadil, marka mid joogsanaya ma ahan mabaadii buuna ku salaysan yahay. Muslimiintuna sidaas ku dagaalamayaan inay diinta islaamka kor noqoto, ayaguna in islaamka ay baabiiyaan u dagaalamayaan, mana joogsanayo ilaa qiyaami saaca. Waa tahay dhegeystayaal, guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynaynay weerarkii madaxtooyada ka dhacay bartamihii toddobaadkan. Waxaa nagala qayb galay sheekh xasan yacquub cali, aqoonyahan cabdulaahi axmed cabdulle iyo sheekh faarax cali. Dhegeystayaasha ayaa in badan oo ka mid a iyaguna ahraadooda ka soo dhiibtay mowduuca. Wariyaasha maxamed amiin iyo maxamed cali aadanna waa ay igala qayb qaateen. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.